kama moyo wako ungekuwa samaki na isha ni meza. Mana yote unayofanya ni kwa sababu unaniweza. Na kufumania uneti unalia na kubembeleza. Alafu kwa rafiki zako unatamba umeniweza. Kutua DMu yako ni ali na juksi unawasifia. Salale kwa emoji za makopa kopa ila nkajipa moyo sio kesi. Prado na amo lindanganya huba nikavumilia. Salale nikikuliza we mwenzangu vipi unanijibu wame update. Shangaza don dingo ni rafiki yangu ila wai umetoka nae. Toto badi ni rafiki yangu ila wai umetoka nae. Stony boy rafiki yangu ila wai umetoka nae. Muka yomi ni ndugu yangu sasa wai na kuchukia. Na kuchukia. Mina kuchukia. Na kuchukia. Mina kuchukia. It is baby. Yeah. Mwenzenu niliitwa doctor pale twakitaka dawa. Kumbe kwake nilikuwa kidole kimoja sikuvunja cha. Ni bora ushutwe gani nye mapenzi yanauma usitani. Kanumiza moyo nalia na moyo. Ni bora cha msibani nye kilio cha mapenzi kisiki. Kinauma kwa moyo vibaya kwa moyo. Chakushangaza Barnaba mini kaka yangu ila wai umetoka nae. Duli misifa ni baba yangu ila wai umetoka nae. Stan Bakora rafiki yangu ila wai umetoka nae. Twakane mini ndugu yangu sasa wai na kuchukia. Hata barabarani ukiniona unipite na kuchukia. Hata ukisita mekufa usinzile. Ninakuchukia. Hata barabarani ukiniona unipite. Ninakuchukia. Hata ukisita mekufa usinzile. Ninakuchukia.